اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورة الأحقاف دام مكي سورة أو نازل شبه فصل سورة جاسينا دغس کم صورت چته مخک دے پربت کے پ ترتیب کے نو دغه شانته په ترتیب د نزول کے هم په دې طریقه باندې نازل دے او د مخکینی صورت سره ربت په کم انداز دے نو ربت په دې انداز چې تاسو کتلی وي د حوامیم مسله م یو روانه وي د توحید مسله وی کله یو باب ذکر کوي کله بل باب کله جواب دے اعتراضات کوي نو پا مخکینی باب کی هم رد شرک فی الدعا اکڑو نو پا دی پا مخکینی صورت کی نو پا دی صورت کی هم دا آغی پا بارکی چی مطلب کم مشرکین دا اللہ تعالی نا بغیر دا بلچان مدد غواری نو دا آغی یا شبهاو یا اعتراض دا آغی دفع کئی او غدار چی دوی دا وی چی یار دا مونگ تا فائدی را رسی دا مونگ تا برکات را کئی نو پاغی باندې بوله روس تو ردو کی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها چناغه مقینی قومونه چې ما تبا کړل نو دا غیر تبای په وخت کې خو بیا غیته هیڅ فائدہ ورنکړه هیڅ ورته برکت او خیر بیا ورنکو نو دغه سره هم ربط جوړیږي هم دغه رنګه په مقینی صورت کې د دوی ته دعوت ورکړو که مطلب راشی زما تابیداری و کئی زما دین تابیداری و کئی هاذا هدا نو دا غینم دویو اعتراضو کی چیر دا مسئلتا نوی راوڑی دا دا من مخ که نداوری داری نو دا غی جواب ورتا کئی پا دی صورت که نهم آیات که قل ما کنتو بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم ما تا پتا نشتده چه ما بانی بسه کولی شی او پتا سو بانی بسه کولی شی خود دمرا خبره چه دا خبره واو رای چه ما کنتو بدعا من الرسل زست نوی نیما پا دی مسئله کی بلکه دمان مخی پا دی مسئله باندی رسولان تیر شویدی نو داغی دغا بذکر کی داغ رنگی مخی ذکر کل چه مونگا دا موسیٰ علیه صلاة و السلام تا کتاب ور کرو و لقد آتینا موسیٰ الكتاب فاختلف فی نو پا دی که بورتم وی چه و من قبله کتاب موسیٰ اماما و رحمتا دینا مخی کتاب دا موسیٰ علیه سلامو چه اغا امام مقتداو او رحمتو نو اغا بورتا ذکر کی دعوت سورت صدا دعوت سورت دا الرد على شبهة المشركين في الدعاء رد پا شبهی دا مشرکین فی الدعاء بانده چه آغوی کم پا دعاء کی شرک کئی او بیا دا آغی دا فارا چه کم شبها و اعتراض پیش کئی چه آغا با داوی چیر دا منگا تا فواید را کئی نو پا تویشتم آیات که با پا آغی شبها بانی ولا ردو کی ورتبوی چه عادیانم دا شانتی دا اللہ تعالی نغیر نور خدایان جوکلو دا آغی نبی مدد گختو خفلو لا نصرهم الذين فاتت اجتماع آیات کی بوئی فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها فدی عادیانو کچھ بیا کل عذاب راغ نو چھ دا اللہ نہ غیر دوی کم زان لا سبب د قربت جو کڑو اللہ تعالی تا اگی ور تہ بیا ہس مدد او فائدہ ور نکڑا نو دا بور تہ ذکر کی دا دعوت ثابتیں بل و پدی شبہانے والا رد کئی پکم دا کی دی دا کی چه من لا يستجیب له الى يوم القیامت ومن اضل سلو پینزم آیات کی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجیب له الى يوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون چه گورا دا آغا سرین و بلغت گمراه بی چه آغا دا آغا چانا مدد غواری چه آغا تر قیامت پوری دا جواب نشی کولی او بی خبر هم دیتنا نو نی علم شتا نی تصرف تا دا آغا مدد غواری دا لحاظا لو جاہل نی درین دا دی دا عوید اثبات دا پاربا دا خبر ذکر کئی چه گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگل شوی و پا دی مسئلہ بانی لگل شوی دی او دا دی دا پار راغلی چه خلق دا دی نمنا کی